نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألم كانهي يأمن للذين وقت آیا ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ہیں ان کے تخشع جھک جائیں قلوبہم ان کے دل لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے وما نزل اور جو اترا من الحق حق میں سے ولا يكونوا اور نہ وہ ہوں كالذين ان لوگوں کی طرح اوت الكتاب جو دیے گئے کتاب من قبل اس سے قبل فطال تو لمبی ہو گئی علیہم ان پر الامد مدت فقست تو سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل وکثیر منہم اور بہت سے ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں اعلموا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد قد بینا تحقیق بیان کی ہم نے لکم تمہارے لیے الآیات آیات لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو ان المصدقین بے شک صدقہ کرنے والے مرد والمصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں واقرضوا اور انہوں نے قرض دیا اللہ اللہ تعالی کو قرضا حسنا قرض حسنا اچھا قرض یضاعف دگنا کیا جائے گا لہم ان کے لیے ولہم اور ان کے لیے اجر کریم اجر ہے عزت والا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر اولئک یہی لوگ ہم الصدیقون وہ سچے ہیں والشہداء اور شہید ہیں عند ربہم اپنے رب کے نزدیک لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے ونورہم اور ان کا نور ہے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے ولہو اور دل لگی ہے وزینت اور زینت وتفاخر اور باہم فخر کرنا بینکم آپس میں وتکاثر اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا فی الاموال مال میں والاولاد اور اولاد میں کمثل غیث مانند مثال ایک بارش کے ہے عجب الكفار، خوش کیا کسانوں کو، نباتہ اس کی نباتات نے، ثم یہیج پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ تو تم دیکھتے ہو اس کو، مسرن کہ زرد ہو گئی، ثم یکون پھر ہوتی ہے، حطامن ریزا ریزا، وفی الآخرتی اور آخرت میں، عذاب شدید سخت عذاب ہے، ومغفرت من اللہ اور بخشش اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی، وما الحیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان، سابقو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الى مغفرت بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنت اور جنت کی طرف، عرضها اس کی وسعت یا چوڑائی، فارض السماء والارض آسمان و زمین کے عرض کی طرح ہے، وسعت کی طرح ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، باللہ ورسلہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے، ما اصاب نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب مگر ایک کتاب میں ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نبرأها کہ ہم پیدا کریں اس کو، ان ذالک بے شک یہ بات، علی اللہ اللہ پر، یسیر بہت آسان ہے، لکی لا تاکہ نہ، تأسو تم افسوس کرو، علی ما فاتکم اوپر اس کے جو نقصان ہوا تم کو، کھو گیا تم سے، ولا تفرحو اور نہ تم خوش ہو، بما آتاکم ساتھ اس کے جو اس نے دیا تم کو، واللہ لا يحب اور اللہ نہیں پسند کرتا، کل ہر مختال خود پسند، فخور فخر جتانے والے کو، الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ومن يتولى اور جو کوئی روگردانی کرتا ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، هو الغنی الحمید وہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے، لقد ارسلنا رسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو، بالبینات سات روشن نشانیوں کے، وانزلنا اور اتارا ہم نے، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب کو، والمیزان اور میزان کو، لیقوم الناس تاکہ قائم ہوں لوگ، بالقسط انصاف پر، وانزلنا الحدید اور اتارا ہم نے لوہا، فیہ بأس شدید اس میں زور ہے سخت، ومنافع للناس اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ جان لے اللہ. مَنْ يَنْصُرُهُ کون مدد کرتا ہے اس کی. وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی. بالغیب سات غیب کے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی قوی قوت والا ہے. عزیز زبردست ہے. ولقد ارسلنا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے. نوحاً نوح علیہ السلام کو. و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو. وجعلنا اور بنایا ہم نے. فی ذریتہما ان دونوں کی اولاد میں. النبوت نبوت کو. والکتاب اور کتاب کو. فمنہم تو بعض ان میں سے. مہتدن ہدایت یافتہ ہیں. وکثیر منہم اور بہت سے ان میں سے. فاسقون فاسق ہیں. ثم قفینا پھر پے در پے بھیجے ہم نے. علی آثارہم ان کے آثار پر. برسلنا اپنے رسول. وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے. بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل اور عطا کی ہم نے اس کو انجیل. وجعلنا اور ڈال دیا ہم نے. فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں. اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی. رأفتن شفقت کو. ورحمتن اور رحمت کو. ورہبانیت اور رہبانیت. ابتدعوہا انہوں نے ایجاد کیا اس کو. ما کتبناہا نہیں فرض کیا ہم نے اس کو. علیہم ان پر. الا ابتغاء مگر تلاش کرنے کو. رضوان اللہ اللہ کی رضا. فما تو نہیں. رعو انہوں نے رعایت کی. ہا اس کی. حق رعایتہا جیسے حق تھا اس کی رعایت کا. اس کی نگہبانی کا. اس کی پابندی کا. فآتینا الذین آمنوا تو دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. منہم ان میں سے. اجرہم ان کا اجر. وکثیر منہم اور بہت سے ان میں سے. فاسقون فاسق ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. وآمنوا اور ایمان لاؤ. برسولہ اس کے رسول پر. یؤتکم دے گا تم کو. کفلین دوہرا حصہ. من رحمتہ اپنی رحمت میں سے. ویجعل لکم اور بخشے گا تم کو. نورن ایک نور. تمشون بہی تم چلو گے ساتھ اس کے. ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو. واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے. لِاللہ تاکہ. لا یہاں زائد ہے, ترجمہ نہیں ہوگا. یا علما جان پائیں. اہل الکتاب اہل کتاب. اللہ یقدرون کہ نہیں وہ قدرت رکھتے. علی شیء اوپر کسی چیز کے. من فضل اللہ اللہ کے فضل سے. وان الفضل اور بے شک فضل. بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ دیتا ہے اس کو. من یشاؤ جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے.